Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hétmester Lövésze itt a Rádiókafén a 98.6-os frekvencián. Szegedi Péter barátommal köszöntöm a kedves Sziasztok. Hallgatókat, én Puzsér Róbert vagyok. 0629986986 az SMS számunk, amin írhattok nekünk a mai témánkkal kapcsolatban, amely természetesen nem titok. Általában ez egy film ajánló magazin, általában DVD-ket szoktunk ajánlani, de fél évenként azért ki kell térnünk az egyéb filmekre, nem annyira ajánlásra méltó filmekre is. Szigorúan csak fél évenként, tehát nem igyekszünk nem sűríteni ezt a dolgot, mert azért mégiscsak a pozitív ajánlásokkal, azokkal a preferenciákkal igyekszünk élni, amelyeknek a nyomán érdemes választani, de amikor tanástanul álltok a DVD pult előtt, akkor mindig egy segítő kéz jól tud jönni, és a segítő kéz az nem biztos, nem szükségszerűen tereli a ti figyelmeteket a megfelelő irányba, sok esetben rácsap a kezetekre, hogyha rossz felé kotoráztok. Na, a mai adásnak ez a funkciója. Nem kéretik kivenni a következő filmeket, a következő négy filmet a következő ezer évben. Ez a négy film természetesen szép sorjában fog sorra kerülni. Igyekszünk, nehéz dolgunk van, hogyha megpróbáljuk azt mondani, hogy így a sorrendben így egyre rosszabb filmekről beszélünk-e, mert ezek rosszabbnál rosszabb filmek. Tulajdonképpen csak a szempont nyomán tudjuk rendezni, illetve újra rendezni a sorrendet, hogy melyik a rosszabb, vagy a kevésbé jó ezek közül, a filmek közül. Ezek a filmek, ezek minősíthetetlenül rosszak, és nem érdemes alapból csak rossz filmekről beszélni, csak úgy a rossz filmekről beszélni, mert annyi rossz film van. Miért kéne a rossz filmekről beszélni? De ezek a filmek nem egyszerűen rosszak. Ezek a filmek, ezek minősíthetetlenek. Ezek ordinári szemét filmek. És azért érdekes, hogy ezek a filmek ennyire rossz filmek, hogy ezek nagyon nagy költségvetésű filmek. Hihetetlen elképesztő mennyiségű pénzt dobtak ki ezekre, szó szerint szórtak, hánytak ki ezekre a filmekre, ami azért fájdalmas, mert jó filmek esetében az embernek nem jutnak eszébe az afrikai éhezők. Ez elég baj. De persze érthető, hiszen az ember éppen jól szórakozik. De amikor valami minősíthetetlen szemetet kell két órán keresztül nézni, akkor az ember mindig az éhes etióp kisgyerekek száját vizionálja, amit meg lehetett volna tömni ennivalóval, milyen jobbnál jobb ennivalókkal, és akkor még ez a film még mindig elkészült volna, és talán egy kicsit jobb lett volna, Isten tudja. Hiszen, ha kevesebb komputeranimációt használnak, talán valami sztorit is kellett volna rakni a helyére, és már is jobban szórakoznánk. Szóval ezek a filmek, amelyekről ebben az adásban szó lesz, ezek a filmek, ezek méltán érdemlik ki az eltanácsolásra méltó pozíciót ebben a bizonyos tematikában, ebben a bizonyos filmfolyamban, amelyet igyekszünk prezentálni a számotokra hétről hétre. Azért én leszek egy kicsit olyan gonosz, és most nem az etióp gyerekekre gondolva, de azért megpróbálok majd néha kicsi a védelmükre kelni ezeknek a filmeknek. Azzal tökéletesen egyetértek, hogy ezek mind mocsok filmek. Tehát ezt nevezzük nevén, hogy mi a baba fekvése. Ezek mind rossz filmek, de mindegyikben én legalábbis, én őszintén bevallom, hogy volt egy-kettő, amit nem láttam, tehát a műsor kedvéért néztem meg, de ettől függetlenül én még mindig tudtam jól szórakozni ezeken a filmeken, főleg, hogy egymás után néztem őket. És azt kell, hogy mondjam, hogy majd egyszer-egyszer így közbeszúrok néhány pozitívumot. Nem kaptál agyvérzést, amikor végignézted ezeket? Na, egyébként, de én mazoista ember vagyok. Na most. A legkevésbé ajánlott film, vagy ami a legröhelyesebb, amit én bevettem volna a tematikába, de Magyarországon nem kölcsönözhető, ezért miért is tanácsolnánk el tőle, nem lenne jogos, de mindenféleképpen meg kell említenünk, ez a Mega Shark versus Giant Octopus című opusz. Ezt a filmet, ezt nem tudjátok elképzelni. Ez a Lorenzo Lamas. Ez a Lorenzo Lamas játssza a főszerepet, és azt hiszem Lorenzo Lamas... Csak a trailerét láttam még, de mindenképpen meg akarom nézni. Lorenzo Lamas neve már garancia a minőség hiányára. Hogy is fogalmazzak ezzel a filmmel kapcsolatban? Ez a film a legröhelyesebb film. Nem lehet elmondani, hogy ez milyen gagyi. Előbb-utóbb úgyis lefogják majd valahol szinkronizálni, és valahol bemutatják. Én legalábbis nagyon bízom ebben. A jelen pillanatban csak a trailerét tudjátok megnézni a YouTube-on, be kell írni, hogy Mega Shark, vagyis Mega Cápa versus Giant Octopus, vagyis Óriás Polip. egy óriási nagy cápa, hogy gondolom, hogy valami atombaleset történt, mert általában ezeket a dilemmákat a legegyszerűbben szokták megoldani. Történt valami atombaleset, és egy hatalmas cápa és egy hatalmas polip képződött belőle. Gondolom, hogy az egész dolognak a biológiai hátterét nem magyarázzák túl a film készítői. Akkor a cápa meg a tintal, ezek valójában egymással küzdenek, de annyira hevesen, hogy közben kilógó végtagjaikkal elpusztítanak komplett városrészeket. Nem viccelek. Nem tudom, hogy miért utálják egymást, olyan persze van, hogy van olyan óriás tintahal, nem akkora, mint ez, hanem akkora, mint ennek az egyik csápján az egyik ilyen tapadókorong, akkora a valóságban egy óriás tintahal. És valóban a bálnával szokott küzdeni, hogy a tintahal megpróbálja lehúzni a bálnát a mélybe, hogy ott a tintahal, hogy ott a bálna a nagy nyomás alatt szétdurranjon, aztán felfalja. A bálna azt pedig megpróbálja fölhozni a felszínre, hogy a nyomás különbség éppen ellenkezőképpen végezzen a csekély nyomás a tintahallal. Hát itt is valami hasonló küzdelem zajlik. Persze a bálna az nem volt eléggé vérszomjas és ragadozó, az a cápa kellett a nyilván a hollywoodi készítőknek, és hát a polip. Olyanokat, azt nem lehet elmondani. A cápa az például átharapja a Golden Gate hidat. Nem viccelek, de hogyan? Tehát annak foga van attól, hogy nagy, az a fogával hogyan harapja át az acélsodronyokat, meg hát az egész Golden Gate-et át keresztül harapja. A másik, a tintahal, a vadászrepülőgépet az csápjával azt leveri. Konkrétan a levegőből leveri. A cápa az fölugrik és ráharap az utasszállító repülőgépre. Nem viccelek, átharapja az utasszállító repülőgépet. Nem, tehát valahol az Alien versus Predatornak a Darwin barát verziója ez, tehát nyilván nem a földön kívül keresjük a... Tehát milyen érdekes, tehát az Alien versus Predator lényegesen elképzelhetőbb dilemma, mint a Mega Shark versus Giant Octopus. Hogy ilyeneket miért csinálnak, és hogy nem sül le a pofájukról a bőr. Én ezt egyszerűen nem... Tehát, hogy ők nem veszik észre, és ez a nagy kérdés, hogy ezek a készítők, ezek nem veszik észre, hogy ez, amit csinálnak, ez szemét, és direkt nem angolul mondom. Mert a trash az egy tiszteletre méltó műfaj. Az egy műfaj. Ennek a verziójánál szerintem már felmerülhet az a dolog, hogy ezt direkt csinálják. A Lorenzo Lamasnak a korábbi filmjeinél még nem, tehát a fiatalkori zsengéi, azokat ő még komolyan gondolta, mert hát ugye ő is föl akar törni mondjuk Steven Seagali magasságokba, vagy Van Damme magasságokba, ahol azért az már színvonal. Ők a mocsok királyai, igen. És úgy gondolom, hogy ő már ugye kiöregedett abból, hogy ezt komolyan vegye, és emiatt gondolom én azt megnézve, én is még csak a trailert láttam, de a trailerből én azt mondom, hogy gyanítom, hogy itt azért már volt. Tehát rátettek két lapáttal. Aztán majd még egy másik igazán, tehát most tényleg az aljának az alját mondjuk, tehát azt, aminél nincs lejjebb. Nymphoid Barbarian in Dinosaur Hell című filmről beszélünk, ez a nymphoid barbár, vagy a nymphomániás barbár a dinoszaurus pokolban. Ez a címe. Olyan animáció, hogy el sem tudjátok képzelni. Tehát az is olyan minősíthetetlen, hogy arra nincsen szó. Azért vannak olyan filmek, amiknek a kedvéért érdemes, mert hogy így azok már annyira rosszak, hogy már viccesek. Na, a mai adásban nem ilyen filmekről beszélünk. Tehát a mai adásban olyan filmekről beszélünk, amiket semmiképpen, semmilyen szín alatt ne kölcsönözzetek ki. Fontos néha igenis elrettenteni azoktól a filmektől, amely filmek szemérmetlenül a kezetekbe kívánkoznak ezekben a bizonyos DVD-tékákban. És ilyen film például az elsőként terítékre kerülő Egyedül a sötétben című kanadai, német, amerikai akciófilm. Fontosnak tartjuk, hogy közöljük minden egyes esetben az IMDb pontszámát az adott filmnek. Nem azért, mert mi most itt az IMDb-nek, ez az Internet Movie Database nevű internetes oldal, nem azért, mert mi propagálni akarjuk az IMDb-t, minket nem érdekel az IMDb. Minket egy dolog miatt érdekel, mert a legnagyobb részvételű nyilvános szavazás. Tehát itt arról van szó, hogy az embereknek, a tömegeknek a preferenciáit az IMDb méri a leghatékonyabban, mert egyszerűen a legtöbben ott szavaznak ezekre a filmekre, tehát a közvéleményt azt az IMDb segítségével tudjuk legkönnyebben a tetemre hívni, ugye? Na most, lássuk az IMDb értékét ennek a filmnek. 2.3 tized, méghozzá 24.926, durván 25.000 szavazat alapján a 10-es skálán 2.3-ast ért el az Alone in the Dark című film. Én nem tudom, hogy mit mondhatnék erről a filmről. Talán azt, hogy a rendező az megpróbált egybegyúrni az akciófilmet a az Indiana Jones filmmel hozzáadni az Alien-t, zombi filmet, az X-aktákat, és a Jurassic Parkot. Tehát ezekből próbáljál meg összegyúrni egy filmet, és egyik sem lesz belőle, hanem ez a szemét történik meg veled. Kicsit térjünk ki erre az Uwe vagy Uwe Bollra. Ő egy német úriember, doktor ráadásul, doktor Uwe Boll a rendező. Őt filmes körökben elég sokan ismerik, és mondhatni ő eléggé híres, vagy hírhet inkább. Őt tartják annak az embernek, aki lemészárolta a játékokból készült film műfaját. Igen. Tehát ő nagyon sok játék, tehát ez az Alone in the Dark című, tehát ez az Egyedül a Sötétben című film is egy játékból, egy számítógépes játékból készült. De sose történik semmi jó, hogyha a számítógépes játékokból filmeket készítenek, maradjunk annyiban. Jelenteném ki ilyen kategorikusan, kedves, de az biztos, hallgatók, 0629986986 az SMS számunk. Küldjétek már el a címét annak a filmnek, amelyik számítógépes játékból készült és jó lett. De most ne arról beszéljünk, hogy te végig játszottad a játékot, imádtad, és végig is élvezettel végignézted a filmet, mert olyan jól idézte fel a játéknak a hangulatát, tehát nem erről beszélünk. Tehát a maga jogán jó filmet szeretnénk hallani, ami számítógépes játékból készült. Visszatérve egy kicsit erre az Uwe Bollra, azt kell még tudni, hogy én kicsit utána nézegettem ennek az embernek már jóval korábban, mert érdekelt, hogy miért adnak neki pénzt. Tehát csinált ő nagyon sok rossz filmet, és mondjuk ez a filmje is 20 millió dollárba került, ami azért nem egy... Tehát az egy büdzsé, abból már úgy lehetne jó filmet csinálni. 20 millió dollár, úristen! Az mennyi pénz? Képzeld el, hogy a harmadik világnak az mit jelentene? Igen, és azt hiszem behozott 5 milliót. És ezek után... De ez nagyobb szégyen, hogy 5 milliót behozott, mint hogy 20 millióba került. Ezt teszem hozzá. Na, várj, egyébként DVD-n jobban szerepelt állítólag. Aki rendezői... ezért beszélünk erről. Megkérdezi az SMS író, hogy miért fordítatok figyelmet ilyen kegyetlen erdja dolgokra, amikor pazaroljátok a műsoridőt, stb. Ezért, mert ez a film ez jól kaszírozott a DVD piacon, és ezt, és ennek emberi pszichék látták a kárát. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan ezt el kell kerülnünk. Tehát mi mentális katasztrófákat próbálunk elhárítani a következő 2 óra során. Ezt kéne, hogy megértsétek. De ez iránti felelősséget nem érzitek át, akkor sajnálom. Akkor nem gondolkodunk hasonlóan erről a dolgokról. Akkor nézzétek a Futrinka utcát, vagy nem tudom. Tehát akkor rátok van bízva. Na, közben jönnek az SMS-ek. A Dűne David Lynch rendezte, írja Udi. A Dűne az nem számítógépes játékból készült. Dűne az egy Frank Herbert regény, amiből készült egy számítógépes játék is. Később készült, mint a film. Viszont a Silent Hill az egy nagyon jó példa. Egyébként én is a Silent Hill-t mondtam egyből. Jól idézi fel a játék hangulatát, igen, ez az a kategória. De azért nem mondjad, hogy a Silent Hill a maga jogán egy jó film. Én a Silent Hill-el viszonylag keveset játszottam. Én például Resident Evil-el sokkal többet játszottam, mint a Silent Hill-el, és mégis meg tudtam nézni a filmet. Meg tudtam nézni a filmet, az a jó filmnek a... Jó, ezen vitatkozhatnánk. Prince of Persia hangzott el a kedves esemesíró. A Prince of Persia-ra én is várok, azt én még nem láttam. Jó, Angelina Jolie-t azért nem rossz nézni a Tomb Raider-ben. Jó, hát nem, Brad Pitt is nyilván így gondolta, nem volt rossz neki nézni, de a filmettől nem lesz jó. Max Payne, na az egy borzasztó film, tehát példaként se hozzátok fel. Minden esetre, amiről most beszélünk, az Uwe Bollnak az Egyedül a Sötétben című filmje. 1967-ben bányászok egy ősi amerikai civilizáció maradványaira bukkantak, az Apkani kéra. Az Apkani nép szerint két világ létezett, a sötétség és a fénybirodalma. 10 000 éve az Apkani kinyitották a kaput a két világ között, de mielőtt bezárhatták volna, egy gonosz erő besurrant a kapun. Az Apkanik rejtélyes módon tűntek el a föld felszínéről, s mindössze néhány lelet maradt utánuk a bolygó legkülönbözőbb pontjai. Ezek tanúsága szerint az örök sötétségben a vérszomjas szörnyek csak arra várnak, hogy újra megnyíljon a kapu. A 713-as kormányhivatal a természet fölötti jelenségek felkutatásával foglalkozott. Azzal a céllal hozták létre, hogy felfedje a régen elveszett civilizáció sötét titkait. Lionel Hudgens régész vezetésével a hivatal elkezdte összegyűjteni az Apkani nép leleteit. Miután a kormány megszüntette a nagy port kavart kutatást, Hudgens felépítette saját titkos laboratóriumát egy elhagyott aranybányában, ahol árva gyerekeken kegyetlen kísérleteket hajtott végre. Egyesíteni akarta az embert egy idegen lénnyel. Hudgens áldozatai túlélték a kísérleteket, és elveszett tévejgő lelkük mélyén a szunnyadó gonosz csak a hívó szóra vár, hogy életre keljen. ezeknek a szörnyű, sötét, démoni lényeknek, aminek az eredete sincs tisztázva, meg semmi, hanem kinyílt valami kapu, bejött valami gonosz, aztán már parázzá tőle, mert jön egy ilyen farkas szörny, amelyik így levadász téged, mint az állat. Tehát, hogy mindegy, ezeknek az a neve, hogy uncanny. Most beírtuk a neten a szótárba, hogy ez mit jelent, az azt jelenti, hogy hátborzongató, rejtélyes. Még csak le se fordították nekünk, hanem ez az uncanny. De mennyivel bénább lett volna, hogyha és jött a faj, amely leigázott mindenkit, úgy hívták őket a rejtélyes. De ne feltételes módot használj, hogy milyen gagyi lett volna. Jó, ez igen, angolul bocsánat, ilyen gagyi. Tehát csak magyarul tették meg nekünk ezt a szívességet, hogy mintha ez egy faj lenne, aminek a neve uncanny. Ugye? Igen, igen, és visszatérve még a Juveborra, csak az SMS-ek miatt félbeszakadt, tehát ez az egész, tehát utána néztem, hogy miért adnak neki pénzt. Azért, mert a német filmforgalmazási rendszer, ez kicsit hasonló, mint a magyar. Tehát, hogy ilyen adó dolgokat lehet. Tehát mit tudom én, Magyarországon is az van, hogy azt hiszem 20%-ot leírhatsz az adódból, hogyha támogatsz filmet, és akkor azt szokták csinálni, hogy ebből a 20%-ból megcsinálják a filmet, és aztán meg papíron ugye elintézik a többit. Magyarán adócsalás. Magyarán adócsalás. Igen, olyan is a filmjeink. Hogy a németeknél ez hasonló módon működik, csak még nagyobb a kis kapu, amit ugye adóban ki lehet használni, és azért adnak pénzt ennek az embernek ezekre a filmekre, mert gyakorlatilag abból a résből, ami az adó, tehát amit gyakorlatilag ingyen leírhatnak az adójukból, abból csinálják meg ezt az egészet, a többit meg papíron elintézik. Aha. Tehát ezek gyakorlatilag nem egy filmet nézel, tehát ne úgy néz, hogy ez egy filmművészeti termék, hanem úgy néz, hogy ez egy ügyes adócsalás. És így mindjárt mennyivel jobb, érted? Hiszen csak 15 millió dollár veszteséggel készült el, de mennyit spóroltak rajta a készítők vagy a producerek? Hát én nem tudom. A producer... Papíron készülhetett ez szerintem 20 millióból. Sean Williamson a producer, tehát ő a felelős ezért nyilvánvalóan. Ő az, aki családi házat épített ebből Santa Barbarán, hát nagyon szépen köszönjük. Már az apkánik is megtanulták, hogy nagy árat kell fizetnie annak, aki beengedi a sötétség erőit a fényvilágába. Az ő népük rejtélyes módon eltűnt a föld színéről. Most pedig lehet, hogy a történelem megismétli önöket. Hát most nagyon beparáztunk tényleg, tehát, és ezek elvárják tőlünk, hogy ezen parázzunk, de hát hihetetlen. Ebben a filmben egyébként írja a kedves SMS író, Juve Boll a tökéletes példa, hogy miért tilos az államnak támogatni a filmet. Ilyen. Az ilyen neoliberális hozzáállással kapcsolatban én általában borzongani szoktam, de az Egyedül a Sötétben című filmtől viszont nem tudtam borzongani, viszont végignézni is nagyon nehezemre esett. Ugye az adórendszertől jobban borzongok. Ez esetben kivételesen egyet kell, hogy értsek ezzel a felvetéssel. A durva az, hogy egy Christian Slater szintű színész, aki ezért... Na jó, azért ne halljunk jó. Le. A Christian Slater, valamint a szintű színész szókapcsolatok egymás mellé kerülnének, azért hadd tiltakozzak. Igen, parancsolja. De hát ő azért egy interjú a vámpírralban játszott. Tehát, hogy most csak képzeld egy picit bele magad. A románcban, akkor inkább arra hivatkozunk. A tiszta románc, így van. Tehát egy tiszta románc szintű, egy Tarantino által írt forgatókönyvű filmben szerepelt az ember, és oda jön hozzá az ügynöke, és azt mondja neki, hogy Chris, figyelj, itt van ez a forgatókönyv. Hát milyen remek. Hát úgyis régen láttak már téged a színpadon, a filmvászon. Tényleg kabaré. Ez be kell vállalni. Na most, és akkor mit mondasz? Tehát, hogyha nem vagy teljesen hülye, aztán lehet, hogy teljesen hülye vagy, mert már szétkokózta az agyát szerencsétlen, és bevállal egyet, de szóval nem tudom, ez tragédia. A Christian Slater életműben inkább, azt gondolom, hogy inkább a tiszta románca kivétel, mint az Egyedül a Sötétben. A másik az, hogy ha jól tudom, akkor ennek a filmnek a forgatókönyve is eredetileg egy jobb filmet ígért volna, aztán Juve Boll kézbe vette a dolgokat, és aztán a saját színvonalához igazította azt. Ez így történt. Egyébként kicsit még Christian Slater védelmében nem is olyan régen jelent meg egy film, de azt hiszem, hogy magyarul talán nem. Ez a He Was a Quiet Man című film, amiben egy irodai alkalmazottat alakít, Christian Slater, akiből kitör a lövöldöző őrült, és nagyon jól játszott. Tehát azért mondom, hogy hadd védjen meg, abban a filmben szerintem meggyőző volt. Ez az Egyedül a sötétben című film, ebben bármi megtörténhet. Mindet, semmi értelme az egésznek nincsen, nincsenek a dolgok megmagyarázva, amik történnek, olyan, mintha mondom, 6 különböző filmből, egy kalandfilmből, egy akciófilmből, egy alienes filmből, egy zombi filmből, X-aktákból, meg mindenhonnan összeollózták volna, és így bármikor bármi megtörténhet, motiváció nélkül. A legszebb jelenet, amit hát én bevallom, a barátnőmmel néztük, és egyszerűen visszatekertük, nem találtunk magyarázatot, amikor a főszereplő lefekszik aludni egy ágyba, ami nem egészen derül ki, hogy ez most az ő lakása, vagy egy múzeum, mert hogy a lakásában is vannak ilyen muzeális tárgyak, mert hogy nagyon iszonyatos nagy a tér, tele van dobozokkal, stb. Egyszer csak megjelenik az archeológus nő. Na, akkor biztos, hogy valószínűleg a múzeumban vagyunk, ők ott elkezdenek mindenféle szerelmeskedést csinálni, és aztán egyszer csak ugye jönnek a szörnyek. Aztán várják, de miért alszik a múzeumban a csávó? Tehát, hogy ez teljesen rejtély. Talán vagy, azért, mert vagy a lakása. Ha a lakása, akkor hogy kerül oda a csaj? Tehát neki nem volt kulcsa ez a lakás, az csak úgy besétált. Várj, és aztán megjelennek a kommandósok. Először megjelennek a szörnyek, de hogy miért, az nem derül ki. Megjelennek a szörnyek, várjál, a csávó felpattint a padlón egy ilyen rést, és kivesz belőle egy gépfegyver. Na most, oké, okay, akkor most hol is vagyunk? És ezek után megjelennek a kommandósok, és halomra lőnek mindenkit. A rendező nagyon sok részletre nem tér ki, talán leginkább arra a részletre nem tér ki, hogy hogyan lehet egy ilyen rossz filmmel ennyi pénzt elcsalni, és hogyan lehet Santa Barbarán a producernek, meg gondolom, hogy egyéb résztvevőknek különböző családi házakat meg villákat építeni. Én arra vagyok elsőrendűen kíváncsi, hogy az ilyen filmek, amik 2.3-as értéket érnek el, ezek hogyan hoznak vissza 5 millió dollárt? Tehát, hogy ez, és szerintem ez nem igaz. Szerintem ez egy büdös fillért nem hozott vissza, hanem ők azért propagálták azt, hogy ez 5 milliót hozott, hogy újabb filmet lehessen készíteni, és újabb eurómilliókat lehessen elcsalni, nem? Biztos vagyok benne, hogy ez még benne volt. Volt még egy nagyon érdekes dolog ezzel a Jewelból kapcsolatban, hogy őt ugye nagyon sokan kritizálták nyilván, és kihívta a kritikusait boxmeccsre. És elpáholta őket. Ez konkrétan egy két méteres germánt képzeljétek el, Dr. Juveból, és szétütötte a kritikusokat. Na, így képzeljétek el a filmet. Ezek az organizmusok kapcsolatban vannak a múzeumi szörnyetekkel. A neve Xenom. Hangzatos. Mikor tűntek fel? 2 éve. A 713-as hivatal azóta foglalkozik a kutatásával. Eddig azonban csak vidéki környezetben látták. Itt a nagyvárosban még soha. Sikerült megtalálni a gyenge pontját? A 76-tól 79-es sorszámú elemekre érzékenyek. Ozmium, iridium, platina és arany. Ezek gátolják az áramzavaró képességüket. Ha zavarják az áramot, akkor miért működött a zseblámpa? Nos, minél közelebb van az áramforrás és a végpont, annál kisebb a zavarás. Tessék! Ez a kis műszer képes érzékelni a zavaró jel forrását. Látni nem fogod őket, de legalább tudod, hogy közel járnak. Kizárólag sötétben élnek. A nagy erejű napfényen elpusztulnak. De csak bizonyos fényfrekvenciák tesznek bennük kárt. Ezek a lámpák hatásos frekvenciára vannak beállítva. Mégis a legnagyobb pusztítást ez okozza. Egy töltény. Fotonnal kezelt foszforeszkáló gyanta bevonattal. Komoly a szakító ereje. Ebből kell egy pár. Na, ez az a film, amit az az ember rendezett, most képzeljétek el, aki ököllel veri a kritikusait, tehát aki a filmjét kritizálja, ezért is legjobb, hogyha lassan befogjuk a pofánkat, mert mi is kaphatunk egyet. Kéthajtó szekrény méretű német csávó, az ilyen vékony dongájú szerencsétlen hülye kritikusokat, akiknek van némi ízlésük a filmekhez, ezeket ököllel veri. Tehát és milyen mentális, intellektuális színvonalon állhat ez a csávó, képzeljétek el, vagy mert elég, ha elképzelitek a filmet, nem kell, sőt nem szabad megnézni. Ez a film, ez 2-es a 10-es skálán. 2-es. Hát igen. Kaptunk egy csomó SMS-t. Hát köszönjük a többi hallgatóság nevében is, hogy úgy gondoljátok, ha nem figyelmeztetnétek, akkor minden további nélkül megnéznénk ezeket. Jaj, de önérzetes a hallgatónk. És adócsalás sem érdekel. Keveritek a szezont a fazonnal. Ezt meg lehet említeni, de majd egy 5 perces blogban. De max egy 5 perces blogban, írja a kedves SMS író. ja Istenem, ezeket a filmeket, ezeket tárgyalni kell, mert semmi sem fontosabb, mint a 9-es, 10-es, valamint az 1-es és 2-es filmek. Én azt gondolom. Tehát, hogy ami közte van, az a Leslie. A fontosak nyilvánvalóan mindig a szélsőségek. Én legalábbis úgy gondolom, hogy azokról érdemes, és azokról lehet, és fontos lehet beszélni. Aztán Slater, aki minden filmjében nyitott szájjal játszik, írja nekünk Tamás. Igen, ez a Twilight-ban is mindenki nyitott szájjal. Christian Slater a rózsa neve. Igen, ott még fiatal volt, és tényleg az egy jó film volt. De miért ne lehetne 5 millió bevétel? Megnézés nélkül senki sem tudná értékelni az IMDb-n. Ti is megnéztétek, nem? Írja nekünk Gábor. Aztán itt van még egy SMS, ahol azt írja a kedves SMS író, Juveból, a játékokból készült filmek Ed Woodja, vagy csak támogatással ki filmgyártás ürügyén? Hát igen, ez gyanítható, de ha van valaki, aki még talán az Juveból-nál is, hát hogy is fogalmazzak, problémásabb figura, most nagyon finoman fogalmaztam, az nem más, mint Aaron Hubbard, a Szientológia Egyháznak az alapítója. Az ő regénye alapján készült filmről fogunk beszélni a következő fél órában itt a Rádió Cafén, a 98.6-os frekvencián, a Hét Mester Lövészében, abban az adásban, amelyben filmektől tanácsolunk el titeket. Szegedi Péter kollégámmal, én Puzsér Róbert vagyok. Melyik lenne ez a film? Ez a film nem más, mint a Borzasztó háború a Földön című film. Olyan színészekkel a főszerepben, mint például John Travolta, mint például a Forrest Whitaker. Forrest Whitaker, tehát azt lehet mondani, hogy nem kifejezetten rossz színészek játsszák. Sőt. De ahogy? Hát kellett a pénz. Hát az valami borzasztó. Az valami borzasztó. Ez a film, szerintem már a sztória is rémgyenge. A megvalósítás az minősíthetetlen, egyszerűen. Alatta marad minden elvárásnak. Fontos erről a filmről is beszélni, ez is egy nagy költségvetésű film. Egy mega költségvetésű film, és itt aztán a látvánnyal nincsen a világon semmi probléma. Tehát tényleg megkapod az arcodba a nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon jól megrajzolt science fiction világot. És ez a világ, ez egészen addig elkápráztat téged, amíg a szereplők ki nem nyitják a szájukat, és nem ömlik belőle az ostobaság. Ez a film, ez két fajnak a küzdelméről szól. Ezek a emberek és az úgynevezett pszichlonok. A pszichlon faj az egy gonosz, megszálló faj a földbolygón. Ez az invázió, ez a film cselekményét megelőzően több száz évvel történt, tehát már több száz éve a pszichlonok uralják a földbolygót. A pszichlon bolygóról érkeztek. Ők a pszichlon lakók, a pszichlonok. Miután megszállták a Földet, gyakorlatilag 9 percen keresztül tartott a háború a Földön, a Föld birtoklásáért, és hát az embereket azokat rabigába hajtották. Az emberek aztán évszázadokon keresztül, hát így vissza kellett, hogy vonuljanak a dzsungelekbe, és hát gyakorlatilag ősemberi szintre züllöttek vissza. Mindenféle istenekről babonáznak egymás körében, azokról az istenekről, amely istenek a bolygó urai, és amely istenek jönnek, aztán egyenként elviszik őket, meg levadásszák őket, ezek nyilvánvalóan a pszichlonok, személy szerint. Meg olyan emberekről beszélnek, akik jéggé fagytak, hogy meglátták az isteneket, és jéggé fagyasztották őket az istenek. Ugyanis, hogyha meglátod az isteneket, akkor nem úszhatod meg. Tehát akkor te onnan ébbőrrel nem jutsz ki. Na most ezek, akik jéggé fagytak, ezek a szobrok. Az egykori szobrok, amiket az emberek állítottak, azok a jövő ősemberei szemében, azok jéggé fagyott emberek, akik meglátták a sziklonokat. Ezek rettenetesen gonosz lények, ezek a pszichlonok. El se tudjátok képzelni, hogy mennyire kegyetlenek, egytől egyig, mint pszichopaták, egy se tartja meg a szavát. Nem is értem, hogy egy ilyen pszichopata faj, ami most nem olyanok, hogy így egymás körében azért együttműködnek, de az idegen fajhoz tartozóakat átverik, hanem ezek egymást is átverik, lépten nyomon, percről percre átverik egymást. Hogy voltak ezek képesek megszállni egy idegen bolygót, mikor a nyilvánvalóan folyamatosan hazudnak egymásnak, folyamatosan becsapják egymást, annyira gonoszak, annyira kegyetlenek, annyira alávalóak, és mindeközben megborzasztó primitívek, holott ők a felsőbbrendű faj, akik 9 perc alatt hódították meg a bolygót, az ezret fordult már a 2000-es éveket követően. Ez a film, ez 3000-ben játszódik. Tehát 1000 éve uralják a bolygót, és még mindig nem tudják azt, hogy az ember nem tud repülni, például. Meg még mindig azt gondolják, hogy az ember természetes tápláléka a nyers patkányhús. Tehát így igazából a sztoriban nincs eldöntve, hogy ezek a ciklonok ezek hihetetlenül értelmesek, vagy pedig elképesztően ostobák és primitívek. Ugye egyik percben úgy tűnik, hogy ez egy magasabb rendű faj, amelyiknek olyan eszközrendszere van a tanulásra, meg a másik lefegyverzésére, meg minden egyéb hasznos és fontos szempontból, hogy az valami fantasztikus, ahogyan az egy sci-fi filmben illik, a másik percben pedig aféle ős állati butaságról tesznek tanúbizonyságot. Tehát ez is nagyon érdekes. Na most a nevük sem véletlen. Ugye, ciklonok. Tudni kell, hogy Aaron Hubbard alapította ugye a Scientológia egyházat, a scientológusoknak pedig a nagy konkurenciájuk a pszichológia, illetve a pszichológusok. Egyes rossz nyelvek szerint azért utálják ők nagyon a pszichológusokat, mert a pszichológusok azok konkurenciát jelentenek nekik, a szerencsétlen, elesett, nyomorult, kiszolgáltatott emberek lelkiért folytatott küzdelemben. Tehát aki pszichológushoz kerül, az a pszichológia markaiba került, és az a szientológusok azt már nem fogják tudni lehúzni, vagy azt már nem fogják tudni elszakítani a családjától, vagy kiszolgáltatni a saját eszközeiknek, vagy érdekeiknek. Nem is ez a legfontosabb, hanem hogy az Aaron Hubbard ezeket a gonosz lényeket, ezeket a pszichológusokról nevezte el. Tehát, hogy ez is mutatja a komolyságát ennek az egész koncepciónak, egyrészt. Másrészt pedig, hát azt nyilván azért jó páran tudjátok, hogy az Aaron Hubbard mielőtt megalapította volna a Scientológus Egyházat, akkor ő még sci-fi író volt. Na most ezt a sztorit, ezt a Háború a Földön című sztorit, ezt még akkor írta. Gondolom, hogy a pszichológusok már akkor is a bögyében voltak, a névválasztásból ez következik, és akkor mondta azt, hogy ha nagyon gazdag akarsz lenni, mondta Aaron Hubbard, akkor ne céget alapíts egyházat. Hát én csak azt nem értem, hogy ezek után hogyan csatlakoznak emberek a szientológus egyházhoz, főleg, hogy az Németországban, Európa talán, ha nem az egyik legnagyobb jogállamában, az be van tiltva konkrétan a szientológia egyház. Kicsit beszéljünk konkrétan a számokról, tehát mondtad, hogy sokba került. Na most olyan sokba került, hogy ugye 20 millió volt az egyedül esetében, ez 73 millió dollárba került ez a film. Tudni kell, hogy maga John Travolta is szientológus, tehát úgy gondolom, hogy ez valahol egy presztízs kérdés volt a Travoltának, egyébként a producerek közötti szerepe. Tehát azt kell tudni, hogy ez a film, ez egy szientológus projekt. Most, hogyha a szientológusoknak a mentális állapotára próbálunk következtetni, ez alapján, a film alapján, hogy a szientológus egyháznak ez volt a fontos küldetés, és ebbe öltek bele ennyi pénzt, hogy ez volt az a film, amit el kellett készíteni, hogy a pszichológusok azok hogyan fogják a 3000. évre meghódítani a Földet, és elnyomni a szerencsétlen embereket állati sorba taszítva, akkor hát ez sikerült. Érdemes megtekinteni a filmet, mert ez alapján jól lehet következtetni erre vonatkozóan. Milyenek ezek a ciklonok? El se tudjátok képzelni, tehát hogy ez a Terl, aki a fő ciklon, akit John Travolta játszik, az annyira gonosz, már az ostobaság határán túl gonosz, és úgy viselkedik közben, mint a gyerek. Magáról az egész filmről el lehet mondani, hogy olyan, mintha gyerekek írták volna, és olyan, mintha gyerekek játszanák. Olyan, mint egy ilyen gyermekszínjátszókör az egész. Tehát a gonosz az úgy neved benne, hogy tehát, hogy az valami ordinári, tehát a minden finomságot, minden érzékenységet annyira nélkülöz, nem csak a sztori, nem csak a rendezés, a színészeknek a játéka az valami szégyenletes. Tehát én mindig tudtam, hogy ez a John Travolta ez egy meglehetősen gátlástalan figura, aki a rendezőknek inkább az a dolga, hogy visszafogja az ő széles gesztusait, na most itt szabad kezet kapott, hiszen ő volt a producer. Na most látni akarjátok, hogy milyen az, amikor John Travolta kiélheti a szientológus énjét a filmvásznon, akkor nézzétek meg ezt nem a filmet. Nem akarjátok le. Kermango! Mikor a bolygó legjobb biztonsági főnöke távozik, az a legkevesebb, hogy meghívom egy pohár Kermangóra a ház költségére. Persze, a mi kis egyességünk bizonyára még hatályban van. Most, hogy távozik innen, az a szerencsétlen kis baleset nem fog varázsszúra felbukkani az aktámban. Természetesen, én mindig álltam a szavam. Mert én mindig tájékoztattam mindenről, aminek fültanúja voltam. Úgy van, és az információi gyakran bizonyultak elég hasznosnak. Köszönöm. Tudja, milyen gyanakúak az anyabolygón? Hogyne. Nem is tudom, mit tennék, ha kiderülne. Nos, ideje lenne kiötölnie. Most mondta, hogy nem lesz nyoma az aktámban. Azt mondtam, nem bukkam fel varázsszóra. Nem lesz benne semmi varázslat. Én magam illesztem bele. Nem azt mondta, hogy mindig állja a szavát? Mindig állom a szavamat, és betű szerint betartom az egyességünket. Amíg hasznos információkkal látott el, nem írtam jelentést. De most, hogy elhagyom ezt a szánalmas és ostoba bolygót, többé nem szolgálhat számomra hasznos tájékoztatásokkal. Könyörüljön! A fiamat most vették fel az akadémiára. Ő az első a családunkban. Tudja, mennyibe kerül. Kérem, mint a barátja. Nem feledkezne meg a jelentésről. Nos, mint jó barát esetleg megfeledkezhetnék a jelentésről. De sajnálatos módon nem vagyok a barátja. Ostoba! Ez egy bohóc, ez egy félelmetes és kegyetlen faj, ez igázta le a földet, ez a bohóc senki házi. És a gonoszságot úgy ábrázolja a rendező Roger Christian, érdemes nem megjegyezni a nevét, hogy... Tehát, hogy annyira gagyi, hogy az valami félelmetes, mint hogyha direkt úgy lett volna elkészítve, hogy hogyan kell... röhelyesre megcsinálni egy olyan filmet, ami akár komoly is lehetne. Nem értem. Tehát, hogy így konkrétan a főhőst azt úgy hívják, hogy Johnny Goodboy Tyler. Nem viccelek, Johnny Goodboy Tyler. Ennyire gagyi ez a film. Egy kicsit azért tényleg a védelmébe kelek, mert azért van egy-két jó momentum. Például az eleje, az nekem tetszett. Tehát egészen addig, amíg nem kezd kibontakozni ez az egész... Meg nem jelennek a sziklonok. Galaktikus, igen. Nem, mert ugye én ezt egyből... Arról szól, hogy a jövőben ősközösségi körülmények közé szorulnak vissza az emberek, veszélyeztetett fajjá válnak. Ebből még bármi jó kisülhetett volna, csak aztán jöttek a sziklonok. Na, onnantól kezdve. Beszélnek ezekről az istenekről, akik ilyen démonok, vagy ilyen démonokként vannak leírva. Tehát az eleje, amikor még ebbe az ilyen ősközösségi társadalomban nézzük az embereket, ez nekem bejött. Egy dolog nem tetszett, az, hogy a szerencsétlen operatőr soha nem tudta egyenesen tartani a kamerát, hanem mindig ilyen dőlt szögeket látunk, tehát folyamatosan dőlnek a horizontok, és nem értettem, hogy miért. Tehát, hogy ezt akkor szokták használni, tehát persze nyilván használják a rendezők ezt, amikor megborul az egyensúlya a karakternek, és általában egy ilyen belső dolognak a kivetülése, de amikor megyünk az utcán, akkor nem szokták, nem szokták így megdönteni a kamerát. Na most ebben a filmben az emberek, azok akiket elfognak embereket, ezek közül az ősemberszerű, hát ilyen, hogy is fogalmazok, ősközösségi körülmények között élő nagyon-nagyon szerencsétlen emberek közül, azokat berángatják egy búra alá, azért élnek a sziklonok búra alatt, mert ők más gázt lélegeznek, mint az emberi faj. Na most a búra alatt, aztán ők ilyen légzőkészülékekkel mindenféle ilyen alantas munkákat végeznek el a szikloknak a felügyelete alatt, csak hogy ezek a sziklonok korruptak, és ez a Terl, aki a John Travolta, és ez a Kernek, az ő Sameszának, a Forrest Whitakernek a segítségével. Érdekes, hogy a sziklonok között is vannak fekák, meg fehérek, ez is ilyen különös, persze, sajátos, hogy ne, hiszen a sziklonbolygóról jöttek egy másik galaxisból, hát hogy is ne, persze, nyilván vannak köztük feketék, fehérek, ahogy nálunk, és olyan fogalmakkal dobálóznak, hogy menjen a pokolba, meg ilyen, tehát ilyen pokol, menj, ilyen fogalmaik is vannak, tehát át se lett gondolva ez az egész, hogy megírták, olyan gagyi, hogy az valami rémületes, na mindegy. Elkezdenek kilopni pénzt a központi költségvetésből, mégpedig úgy, hogy találnak aranylelőhelyet, és az aranylelőhelyet ezt megpróbálják kitermeltetni ezekkel a bizonyos emberekkel. Csak hogy ezek nem túlképzettek, ezek a fél állati, fél majom sorban élő emberek, ezért aztán rákapcsolják egy csudamasinára, ami hősünket, Johnny Goodboy Tylert, hogy ő kitanulva a bányászatot elsajátíthassa annak minden fortéját, és ennek segítségével kitermelhesse azt a mennyiségű aranyat, amire a mi hőseinknek, Ternek és Kernek szüksége van, hogy aztán végre elhagyhassák azt a nyomorult sárgolyót, ami a Föld, és visszatérhessenek a sziklonra. Úgyhogy rákapcsolják, mondom őt erre a bizonyos gépre, amely gép egyszerűen a rengeteg sziklon tudást azt belesugározza a mi hősünknek, Johnny Goodboy Tylernek az agyába. Karla! Tudom már, kik ezek. Tudom, honnan származnak. Beszélem a nyelvüket. A szörnyeké? Szikloknak hívják őket. Mit műveltek vele? Bele kellett nézni egy fénycsovába. Ez egy szent masina. Nem csak tanít. Ez egy tudós masina. Olyan gyorsan küld képeket a fejedbe, mintha pörögnél. Gyere, menjünk, Johnny! Menjünk! Nem! Nem lehet. Maradnom kell. Még többet kell megtudnom róluk. Meg lehet, hogy ez az egyetlen reményünk. Sugározza bele az agyába a pszichlon tudást. Utána a srác olyanokról referál, hogy Thalész tétel, meg Pitagorász tétel. Hát nyilván a pszichlon bolygón is élt valaha egy Thalész, egy Pitagorász, és azoknak a tételeit, azokat tanulja ez a szerencsétlen hülye gyerek, ez a Johnny Goodboy Tyler. Aztán ez a Johnny Goodboy Tyler, miután megtanulta, de azt se értem, hogy a Pitagorász tételt, meg a Thalész tételt, azt miért kell az aranykibányászásához tudni? Miért kell tudni repülőgépet vezetni? Miért kell tudni hozzá atomrakétát robbantani, miért kell tudni hozzá kezelni egy teleport készüléket, mert hogy ő mindent megtanult. Tehát ez a szerencsétlen hülye Terl, aki annyira intelligens, hogy meghódította a bolygót 9 perc alatt, a Földet, ez megtanítja őt mindenre, amit a pszichlonok tudnak, és aztán csodálkozik, hogy Johnny Goodboy Tyler a felkelés élére áll, és visszafoglalja a Földet a pszichlonoktól. Tehát itt arról van szó, hogy ők annyira fejlettek, hogy 9 perc alatt igázták le a bolygót, ehhez képest most egy majomfaj egyetlen egy embernek a vezetésével, aki ismeri a Thalész tételt, a Pitagorász tételt, tudja kezelni a repülőgépet, meg a teleportot, az most gyakorlatilag kiirtja a világ egyetemből ezt a fajt, konkrétan a pszichlonokat. Ez történik meg. Tehát ez történik meg ebben a filmben. Az ősemberek, várjál, de ez még, tehát azt kell tudni, hogy a sziklonok azóta már, hogy meghódították a Földet, még 1000 évet fejlődtek. És most állnak azon a színvonalon, hogy nem tudják, hogy az ember az nem patkányhúson él. Ekkora hülyeséget, mint a Háború a Földön című film 2000-ből, ilyet még nem láthattatok. A minden szegmensében mocsok. A színészi játéknak nem minősíthető, pedig nagyszerű színészek játszanak benne. Azt gondolom, hogy a Travoltát is játszott, látunk már jól játszani. Én a Barry Peppert nagyon szeretem. Az utolsó éjjelben, vagy a Melquiades Estrada 3 temetésében is láthattátok, nagyon jó színészről beszélünk. Forest Whitaker kiváló színész. Kölcsönösen szeretjük őt. Mégis ez a film, ez az egyik legrosszabb film, amit láthattatok. Csak 7 napunk maradt, hogy visszafoglaljuk a bolygót. Figyeljetek! A pszichlóbiztonsági rendszabályok alapján, ha lázadást robbantunk ki, és csak olyan fegyvereket használunk, amiket nem tartanak veszélyesnek, például köveket és botokat, egyszerűen összeterelnek minket és visszakergetnek a ketrecekbe. De ezt a lázadást a kupolán belül robbantjuk ki. Tehát a pszichlóknak be kell jönniük a városba, hogy bekerítsenek. És akkor a levegőbe röpítjük a kupolát. Kálóra bízom a feladatot. De nem lesz rajta légzőmaszk. Nem kap majd levegőt. Meg fog halni. Én? Én robbantsam a levegőbe röpítheted. Sima ügy. Sima ügy. Sima ügy, érted? Sima ügy! Sima ügy! Pompás, de ne felejtsétek el, hogy amint felrobbantottuk a kupolát, bum, jön a kettes riadó. Hűha, az meg mi? Több ezer gázrobotot és katonát teleportálnak a bolygóra. Ellenük nem harcolhatunk. Akkor mit akarunk? Ha megöljük az összes szörnyeteket, még többet küldenek. Azt akarjuk, hogy ne kerüljön sor riadóra. Még mielőtt megtörténne, elpusztítjuk az anyabolygójukat. Az anyabolygót? Pontosan. Persze, ehhez több felszerelés kell. Tehát az első megálló egy nukleáris bombaraktár Texasban. Igen. Mindenki benne van? Számíthatsz ránk. Igen. Kaptunk egy csomó SMS-t. A szientológusok zsarolják a tagokat, írja nekünk T. Hát mi is hallottunk már e féléket. Könyvbe jobb, írja nekünk K. Lehetséges, de ezzel még nem mondtál semmit, hiszen ha ez ennél a filmnél jobb a könyv, az még mindig lehet nagyon rossz könyv. Ez nem Magyarországról szól, kérdezi az SMS író. Ahol félmajmok élnek gonosz ciklonoknak a felügyelete alatt, így érted? Nem tudom, hogy értsem. Sziasztok! Ülök a héven és visítok, Jézusom, hihetetlen jók vagytok. Következő SMS író azt írja, ezt hallgatni is unalmas. Na most döntsétek el. Tehát, Robi, hogy... Robi, szereted a szélsőségeket, nem? Igen, igen, szeretem, örömmel. Szegény csőre Eric Cartman Gábor írja. Kedves SMS író, hát igen, mi is el vagyunk keseredve ez ügyben, hát ez a film is valami, mondom, valami minősíthetetlen, tehát ez a... Egyébként szegény Csőre Gábor bekapta, mert ő az Alone in the Darkba is, ő a Stephen Dorffnak a hangja. Tehát ő mind a két filmben aktívan én nem tudom, tehát ilyen tehát tehát maguk a sziklonok kiképeznek maguk ellen egy tökéletes ügynököt, hogy aztán az elpusztítsa őket. Ilyen nincsen, ilyen hülyeség. Tehát ha kapok fél órát, hogy írjak egy forgatókönyvet, jobbat írok. Pedig nem gondolok magamra úgy, hogy én vagyok a sci-fi herceg. De most komolyan, hát ilyen hülyeséged, de az olyan, de érdemes megnézni, mert szégyentelen. Tehát szégyentelen ez az egész, annyira méltó az egész szientológiához, annyira méltó a, nem tudom, John Travoltával kapcsolatban is mindig úgy voltam, hogy ez a John Travolta ez szientológus, tényleg, és akkor ez azt jelenti, hogy az mint egy néha olyan emberi a csávó, és akkor ez biztos levetkőzi magáról, amikor szientológus, és aztán érdemes megnézni ezt a filmet, na itt szientológus, itt John Travoltát megnézheted, és egész biztos vagyok benne, hogy a Tom Cruise meg a John Travolta azok nagyon kemény közelharcot folytattak, hogy melyikük játszhatja el Tert. Gondolom, hogy Tom Cruise nagyon el akarta játszani Johnny Goodboy Tylert, csak aztán nem kapta meg erre a lehetőséget. Tényleg elkeserítő. Egyszerűen elkeserítő, hogy ilyen filmek egyáltalán léteznek, mint a Háború a Földön című film. Hányast tudunk adni erre a filmre? Mivel nekem az eleje tetszett, én egy hármast adok neki. Mindenképpen látványos film, egy hármast talán meg is érdemel. Errol Hubbardnak március 13-án lesz a 99. szülinapja, nekem meg a 30. Írja nekünk Bence, amúgy scientologies.com. Robi, mire adsz egyest, ha erre is hármast? Kérdezi a kedves SMS író. Várjad ki a végét, kérlek. Biztosítalak a felől, hogy ebben az adásban lesz egyes film. Amerika is kiképezte maga ellen Bin Ladent, vagy ez is csak sci-fi? Kérdezi az SMS író. Hát igen, azért amerikai, tehát ha a legokosabb nemzetet képzeljük magunk elé, és most nem a legerősebbről beszélek, hanem a legokosabbról, akkor Amerikát látjuk magunk előtt, vajon? Műsorotok már is hozzátesz egy pontot a filmekhez, írja az SMS író. Imádom a műsorotokat, írja a másik kedves hallgató. Képes vagyok programot csinálni csak azért, hogy kocsiban legyek és hallgassam a műsort, de képesek vagytok az első órában egy filmről beszélni. Nem értem. Két filmről beszéltünk az első órában, nem értem. És a lista elején lévő filmekről csak pár percet. Ja, értem, de ez amikor top 10-ről van szó, arra gondol a kedves SMS író, azt gondolom. Nem tudok ennyit kocsikázni, kimegyek a hatósugárból, írja nagyon smileyzva a kedves SMS író. Na, ez a Rádiókafé. A 98.6-os frekvencián még egy órán keresztül Szegedi Péter és Puzsér Róbert a mikrofonok mögött. Ez a 0629 986-986-os SMS számon elérhető műsor, a hét mesterlövésze, amelyben a nagyon rossz filmekről beszélünk, az olyan nagyon rossz filmekről, mint az Egyedül a Sötétben, valamint a Háború a Földön című film, és amiről most szó lesz, az pedig egy szuper A kategóriás, sőt azt tudom mondani, hogy egy A plusz kategóriás film, legnagyobb költségvetésű, legnagyobb kiállítású, ordinárébb film, talán láttam, úgy rühellem, hogy muszáj volt bevenni ebbe a tematikába, mert annyira... Tegyük hozzá, hogy én szeretem ezt a filmet. Annyira sötét, ostoba filmről beszélünk, hogy az valami elképesztő. Ez a film pedig a Holnap után című film, ez egy nagy katasztrófa film, tele minősíthetetlen ostobaságokkal, érthetetlen hülyeségekkel, rosszabbnál rosszabb szituációkkal, amelyek az életben soha nem állnának elő, olyan hősiességekkel, amik az embertől maximálisan távol esnek. Tehát, hogy minden az igazi amerikai álomnak a teljes kifacsarása, a végtelen ostobaság, ami ömlesztve a pofátokba zúdul ennek a filmnek a kapcsán. Na, erről lesz a következő fél órában szó. Kaptunk még SMS-eket. A műsorotok visszaadja a reményt, hogy nem lehet mindenkivel minden szemetet megetetni, és ez fontos, mert a butítás mintha mindent felzabálna. Még kabarénak se rossz, hogy mesélitek, plusz ezek is kultúrtörténeti tények, írja nekünk Gabi, és nem győzünk egyetérteni. Nyilván, ha dicsérnek minket, akkor az egyetértésünk övezi. Azt írtam, hogy Scientology lies. Scientology.com. Tehát azért igen, itt erről van szó. Tehát ScientologyLies.com, vagyis a ScientologiaHazudik.com. Ezen a címen nyilván találtok tényeket angol nyelven. Robi, veled vagyok, állati jó, hogy végre valaki a sok szemét film igazi okát megnevezi, adócsalás, és akkor megnézhetjük. Ezek után a magyar filmeket és szponzoraikat, írja Kolos. A függetlenség napját azért nem úti. De, a függetlenség napját azért úti. Nem, én nem. De igen, igen. Majd róla nem eriket kicsit rehabilitálnád. Igen. Maradjunk abban, hogy ez a holnap után, ez a igazán olyan rettenetes, hogy arra nem tudok mit mondani. Tehát, hogy ez az egész koncepciója magának a filmnek, hogy itt hogy úgy omlik össze az időjárás, hogy konkrétan holnap után, tehát holnap után jégkorszak van, tehát így ez, ekkora baromságot az életben nem láthattatok, nem hallhattatok, és a minden ostobaságot és minden olyan igazán klasszikusan patrióta hazugságot, tehát inkább fogalmaznánk úgy, hogy nacionalista hazugságot, azt így sikerült bele préselni ebbe a filmbe. Minden szemétség megtörténik benne, amit el tudtok képzelni. Az amerikai elnök az például, hát az egy született jóság, az egy olyan szívjóság, hogy annyira rátermett és alkalmas ember, hogy utolsóként hagyja el Washingtont. Azt képzeljétek el, tehát amikor már kiürítették a várost, és már mint egy mínusz 70 fok van, ő akkor hagyja el, és ezért aztán meg is hal. Tehát tulajdonképpen az életével fizet azért, hogy a teljesen evakuált városból utolsóként távozik az elnök, és konkrétan megvan az a jelenet, amikor jönnek, hogy szólnak be az ovális irodába, hogy elnök úr, teljesen kiürítettük a város, most már ön is távozhat, és akkor megy megfagyni. Tehát ez például fantasztikus. Na jó, de ez meg olyan... Várjál, mindig meg kell, hogy legyen az ellenpontja a jó elnöknek, ez pedig a romlott alelnök, a korrupt alelnök. Ő se gonosz, nem idegen hatalmak ügynöke, ő se a faggyal van. Csak lebecsüli azt. Igazából, tehát tulajdonképpen itt a terroristáknak, meg az idegeneknek, akik a függetlenség napjában, meg egyéb filmekben ugye az ellenpólust jelképezik, azok itt a mínuszok. Ezek a kegyetlen gonosz mínuszok, akik az életünkre törnek, és az életformánkat támadják. Na most ez az alelnök, ez nem veszi komolyan. Nem veszi komolyan a mínuszoknak a fenyegetését. És hiába tájékoztatja őt a főhős, a Dennis Quaid, ugye Jack Hall-nak a szerepében ugye Dennis Quaid tájékoztatja az alelnököt a közelgő veszélyről, az alelnök nem veszi komolyan ezt. És ezért bizony az egész nemzetnek fizetnie kell. A vihar alapvető szabálya, hogy addig tart, amíg az azt kiváltó egyensúly hiány meg nem szűnik. Ekkor beszélünk globális átalakulásról. Ez az óriási vihar 7-10 napig fog tartani, amikor elmúlik jég és hó borítja majd az egész északi féltekét. A jég és a hó visszaverik a napfényt. A föld légköre újra stabilizálódik, de az átlag hőmérséklet a legutóbbi jégkorszakéhoz közelít majd. Mit javasol, mit tegyünk? El kell menni minél délebbre. Ez egyáltalán nem vicces, professzor. Mit javasol, hová menjenek? Minél délebbre, annál biztosabb. Texasba, Florida még el nem árasztott részeire. Mexikó tűnik a legjobbnak. Mexikóba? Inkább maradjon a tudománynál, a politikát hagyja ránk. Ezt a kört már megfutottuk. Ön nem akart hallani a tudományról, mikor még segíthetett volna. Pontosan mit javasol nekünk, professzor úr? Evakuáljanak mindenkit ettől a vonaltól délre. És akik északon vannak? Számukra sajnos késő. Ha kimennek a szabadba, a vihar végez velük. E pillanatban úgy van a legtöbb esélyük, ha benn maradnak és imádkoznak. Ennyi. Imádkoznak, nem tüzet gyújtanak, fogod, hanem imádkoznak. Tehát bennmaradnak és imádkoznak. Na most várjunk egy pillanatra. Később ez a bizonyos alelnök, ez a felelőtlen alelnök, aki lebecsüli a mínuszoknak a fenyegetését, az ugye az elnök halálával ő lesz az elnök. És onnantól kezdve, hogy ő lesz az elnök, lássatok csodát, ő is jó lesz. átkerül a jó pólusra. Miért? Mert az elnöki hivatal az feltölti az elnöknek a személyét szent lélekkel. Nincs mit tenni. Aranyfénybe borítja ő az ő auráját az elnöki hivatal. Az elnöki hivatalnak van egy ilyen szentsége. Most ne röhögjetek, ebben az amerikaiak nagyon nagy része tényleg komolyan hisz. Tehát hisz abban, hogy az elnöki hivatal az egy szentséges intézmény. És ezek a filmek azok, amik erről tehetnek. Hogy pontosan, tehát figyeljétek meg a filmet, amikor az alelnökből elnök lesz, abban a pillanatban ő már ő is átállt a Jedikhez, gyakorlatilag ez történik, onnantól kezdve ő komolyan veszi a fenyegetést. Mert, hogy mondjam, egészen már, tehát másképp kell játszania a színésznek, tehát föl kell mutatni azt, hogy attól, hogy ő elnök lett, tehát nem az történik, hogy valaki elnök lesz, és pont ettől válik a hatalom ittassá, ettől válik romlottá, ahogyan azt a gyakorlatban sok esetben megfigyelhetjük. Nem, a hatalom megrontja az embereket, ezt tudjuk, de nem az elnöki hivatal. Az ilyen fokú hatalom, ott már visszájára fordul ennek a dolognak a logikája, ott már megjavítja, ott már jobbítja az embereknek az erkölcsi érzékét. Ott onnantól kezdve tényleg az amerikai népért, az amerikai társadalomért akarnak tenni valamit, igazán. Fie, Robi, csak egy dolog, tehát te annyira utálod ezt a filmet, hogy nem foglak, tehát nem is akarlak meggyőzni arról, hogy ez egy jó film, mert nyilván nem erről van szó. Kaptunk egy nagyon vicces SMS-t, bocsássál meg, kérlek. Olvasd be. Beolvasom. Azt írja nekünk a kedves SMS író, Kolos. Floridában dolgozom, épp most is, főnökeimmel meg vagyok egyezve, műsorotok alatt nem zavarnak munkával, ne kíméljetek senkit, hajrá, Kolos. Mondom, hogy Florida még el nem árasztott területein dolgozik Kolos. Na, tehát kicsit visszatérve a film védelmére, tehát hogy nem azt mondom, hogy ez egy jó film, viszont valami, tehát olyan szinten fogja meg az emberekben lévő ilyen gyereket. Tehát a gyerekek meséket akarnak hallani, és ezek a dolgok, amiket te most nagyon támadsz, ezek ténylegesen hazugságok. Tehát tényleg nyilván senki nem hiszi el, vagy illetve nagyon remélem, hogy senki nem hiszi el, hogy attól, hogy az alelnök elnöki székbe kerül, attól ő valami nem is tudom, szentélekké változik. De egyszerűen ez a film, amikor én mondjuk ezt megnéztem a moziba, akkor így jól szórakoztam. Tehát én nem vártam, nyilván nem egy Almodóvár filmet vártam ettől, vagy nem ettől vártam, hogy új megvilágításba helyezzen nekem dolgokat, sőt, ilyen szempontból még idegesítő is volt, hogy felhozza ezt az egész globális felmelegedés témát, mert ne akarjon egy ilyen film oktatni engem arról, hogy mi lesz a globális felmelegedése, majd elolvasom azoknak a tudósoknak a véleményét, akik ebben komolyan tudnak erről beszélni. Nem ez a lényeg, hanem beültem, és azt akartam megnézni, ahogy mindent eláraszt a jég, és hatalmas, látványos dolgok történnek, és közben szól a zene, és Dennis Quaid szintű színészek rohangálnak ebbe az iszonyatosan bugyuta dologba, és közben rágom a popcornt, és iszom a kólát, és ezt megkaptam. Ez csodálatos. Ellenben az Alone in the Dark-tól, tehát az Egyedül a sötétedbentől nem kaptam meg ugyanezt. Én meg az a baj, hogy én meg máshogy állok ez a dologhoz hozzá. Én meg valahogy mindig valami valóságosat szeretnék látni, mindig valami igazit szeretnék látni. És ez nekem annyira, vagy pedig mesét, de akkor viszont sárkánygyíkok harcoljanak lovagokkal. Tehát a hazugságot azt ne hívjuk mesének, mert engem ez idegesít a legjobban, amikor valami ocsmány mocskos hazugságot kapsz. Megkapod ezt a hőseposzt az emberiség versus minuszok nagy küzdelméről, és akkor megkapod benne a rákbeteg kisgyereket, eleve megkapod a Szent Családot. Ugye a Szent Család, ez a Hull család, ugye Laura, Sam és Jack, ugye Jack és Laura az apuka és az anyuka, és Sam az ő fiúk, Dennis Quaid és Jake Gyllenhaal, akiknek találkozniuk kell mindenáron, mert ugye Jack megígérte Samnek, hogy ő megmenti őt, és akkor a mínusz 90 fokon keresztül ő Washingtonból igenis eljut New York Citybe, és nem megmenti a gyerekét, mert a gyerek az megmenekül ettől függetlenül, hanem ő oda megy, mert ő megígérte, és ez egy teljesen lehetetlen küldetésre vállalkozik, és természetesen egyik kollégáját magával is rángatja a halálba, de az persze nem érdekli, hiszen a fiával neki ölelkeznie kell a film végén, tehát ebben nem megállapodtak. A kollega ő maga ajánlja föl, hogy vele megy, tehát ő mondja, ne gyertek velünk. Az ő élete nem ér semmit, de nem is segít neki, hanem csak ott ő vele van, tehát autóval elmennek Philadelphiáig, Philadelphiánál leáll alattuk az autó, onnantól mennek gyalog, és akkor az szerencsétlen ember meghal. Miért hal meg? Azért, mert az ő főnöke megígért a fiának, hogy ölelkeznek a film végén. Hozott egy ilyen döntést. Senki nem szorított pisztolyt a fejéhez, ha most a film keretein belül. A döntés mögött nincsen semmi. Nincs meg a motivum mögötte. És az anyuka, aki pedig ott marad a rákbeteg kis gyerekkel a rákkórházban, amikor jön a mínusz 90 fok, az is minden, tehát ebbe a filmet, tehát kell bele egy hajléktalan, kell egy rákos kisgyerek, kell egy jó elnök, kell egy intrikus alelnök, kell egy apuka, aki megmenti a fiát és a jégen keresztül odaér, akkor kell a gyerek, a gyereknek kell egy csaj, aki beszerelmes, a csajnak meg kell sérülni, a srácnak meg kell őt menteni. Ez egy recept. A farkasokkal. Ez egy recept, de ez működik, Robi, ez működik, és nézd meg az IMDb-n is, 6 pont, nem tudom mennyit kapott, tehát hogy ahhoz képest ez egy jó pontszám. Jó, de... Sőt, várj, nézzük már meg a számokat. Annál fontosabb beszélni erről a filmről, hogy 6.3-at kapott az IMDb-n. Kezelje bizalmasan, amit most mondani fogok. Néhány órával ezelőtt 3 helikopter zuhant le Skócia felett. A baleset oka, hogy megfagyott az üzemanyag a vezetékekben. Milyen hőmérsékleten vagy? -65,5°C. Nekünk is utána kellett nézni. A hőmérséklet katasztrofális gyorsasággal csökkent. A földön az emberek belefagytak a kocsijaikba. Szerezne egy-két órával ezelőtti műholdas képes Skóciát? Igen. Hegyekben gyűlnek itt az adatok. De nincs elég kompjúterkapacitásunk elemezni őket. Nem segítene? Küldjön át mindent. Igyekszünk. Köszönöm, Jack. Viszont hallásra. Ez Skócia a hőmérséklet csökkenés idején. Épp úgy fest, mint egy hurrikán. Csak hogy hurrikán nem alakul ki szárazföld felett. Halljuk a számokat. Na, tehát hogyha ezt úgy nézzük, hogy ez egy üzleti vállalkozás, ez egy sikeres üzleti vállalkozás, mert 125 millióba került, amit nagyon sok, és 544-et hozott. Fantasztikus. Csak én jól tudom, mi nem egy ilyen cashflow magazin vagyunk. Tehát ez nem egy ilyen üzleti, nem tudom én, tőzsde brokering műsor. Jó, de mögött tudom, a számok mögött emberek vannak. Tehát azért azt néznek. Tehát az 500... Mindjárt elhányom magam, hogy ilyeneket mondasz. De most még két ilyet mondasz, és komolyan leokádom a monitort itt van előttem, konkrétan. De ilyeneket, hogy ezek mögött a számok mögött emberek vannak, komolyan? És a fagyban emberek halnak meg. És ezekért az emberekért, elnök úr, mindannyian felelősek vagyunk. Gondolt ön már erre? Na várjál, amit még fontos. Ja, kaptunk egy SMS-t. Nem volt kutya, kérdezi az SMS író. Elképesztő érzékelt, tapintott rá a téma lényegére, de igen, volt kutya. A hajléktalannak volt kutyája, és túlélte. Igen, a kutya túlélte. És a hajléktalan nem. A hajléktalan is túlélte. Igen, a hajléktalan, mert elsőkből lesznek az utolsók, utolsókból az elsők. Ezt a csodálatos hőseposzt, ezt véssétek mélyen a szívetekbe. Robi, ez ugyanaz, mint az Avatar. Tehát most nem akarom nagyon kitágítani ezt a horizontot, de ez ugyanaz. Tehát amikor én elmentem megnézni az Avatart, én tényleg nem vártam, hogy ott bármi oktatást kapok így az életről, vagy bármi. Én elmentem azért, mert ez tök ugyanaz, mint hogy elmegyek az akvaparkba, és lecsúszok a csúszdán, és ez jó. Jól van, emberek, csöndet kérek! Ki kapott utoljára valamilyen jelzést a mobilján? Egy órája beszéltem az unokatesommal Memphisben. Őket délre evakuálják. Talán nekünk is menni kéne. A víz eléggé megfagyott ahhoz, hogy járjunk rajta. Induljunk el, mielőtt a hó túl mély lesz. Rendben van, menjünk! Mindenki gyorsan szedje magára az összes meleg holmiát. Ne menjünk. 5 perc múlva indulunk. Miért ne, Sam? Mindenki elmegy. Beszéltem apámmal. Ő azt mondta, hogy maradjunk zárt helyen, mert a vihar mindenkit megöl. Szólnod kéne nekik. Tudom. Sorakozó, csak a legfontosabbakat hozzá. Fogyol el, csak be magad. Így, elnézést, uram. Hibát követnek el. Hogy? Ide hallgass, mindnyájan félünk, de nincs más választás. Nem erről van gyerünk, szó. Gyerünk, készülj, kislány, ez ha az. Ezek az emberek kimennek, mind halálra fagynak! Na jó, mi ez a sületlenség? Ez nem sületlenség, érti? Mert a vihar java még csak most jön. És akit odakint ér utol, az halálra fagy. Honnan veszi ezt? Az apám klimatológus, a kormánynak dolgozik. Szóval mit javasol, mit tegyünk? Maradjunk bent, fűtsünk és várjuk ki a végét. De a hó csak egyre mélyebb lesz. Úgy van, menjünk. Ez... Ideben csapdába kerülünk élelem nélkül. Igen, ez lehetséges. Ez felesleges kockázat. Téved, nem az. Már így is épp elég időt vesztegettünk. Gyerünk, emberek, menjünk. Kérem, ne várjanak, csak egy pillanatra! Gyerünk, ember! Egy percre álljanak meg! Még szörnyű nagy vihar lesz, iszonyú erővel tombol majd! Ez biztosan nem élik túl! Várjanak! Maradjanak itt! Higgyenek nekem! Maradjanak! Ebben a filmben, ebben minden hülyeség megtörténik. Az valami félelmetes. 10 Celsius fokot zuhan másodpercenként a hőmérséklet. Nem viccelek. Ott jön mögöttük, tehát konkrétan a Jake Gyllenhaal által játszott Sam, az szaladva menekül a globális klímaváltozás elől. úgy, azt úgy értsétek, ez egy nagyon szép szimbólum, hogy jön mögötte a jégkorszak, de ez nem szimbolikusan történik meg a filmben, hanem konkrétan. Jön mögötte a jégkorszak, és ő szalad előle, és fut, és az meg jön mögötte, és rohan, és mögötte jön a jégkorszak, konkrétan a lehűlés. És fogy le mögötte a világ, és ő meg így néz hátra, hogy úristen, lefagyott az ászló, és akkor így beleugrik az aknába, és akkor szalad be a kályha közelébe, mert a kályhánál nyilván nem fog megfagyni, amikor másodpercenként 10 Celsius fokot zuhan a hőmérséklet. Persze. Szalad, fut a kályhához, és mögötte jön a jégkorszak! Nem vicc! És mondja neki a haverja, hogy csapd be az ajtót, és becsapja az ajtót, és ahogy becsapja, és elengedi a kilincset, és lefagy a kilincs, konkrétan. Tehát, szaladni kell a fagy elől. Hát ilyen hülyeséget az életben nem láttatok. Tehát a jégkorszak az olyasmi, ami 100 év alatt történik meg. Na jó, lehet, hogy rosszabb esetben megtörténik 50 év alatt. De ebben a filmben holnap után történik konkrétan úgy, hogy jön a fagy, és futni kell előle. Tehát ha nem vagy elég gyors, lefagysz. Ezt ilyen hülyeséget az életben nem láthatok. Jó, de a film, figyelj, Robi, a filmen belül nincsen logikai ellentmondás. Tehát ott vannak a tudósok, és megmagyarázzák, hogy ez azért van, mert a ciklonok behúzzák ezt a nagyon hideg levegőt, és blablabla, bla, bla, és meg van magyarázva, tehát nem az van, hogy a mivel film nem vagy önmagának... Mivel nem vagy klimatológus, ezért de, aztán benyalod a de nem is érdekel, de nem is érdekel, mert önmagában, tehát önmagán belül nincsen ellentmondás. Illetve lehet, hogy van, de szóval most pont ebben, hogy miért futnak a jégkorszak elől, tehát ebben nincs ellentmondás. Ott van a tudós bácsi, és megmagyarázza. Az egy dolog, hogy ez egy oltári nagy baromság, de maga, tehát a jelenet működik. Tehát én végig izgultam, mert futott a karakter, és tök jó volt fölépítve a jelenet. És működött. Kaptunk SMS-eket. Mi tért csapkodva röhögtük végig a holnap utánt a barátaimmal, és tapsoltunk minden megmenekülésnél, azóta együtt járunk rossz filmeket nézni. Na igen, de egy tudományosan pontos magyarázat egy átlagnézőt nem szórakoztat, írja a kedves SMS író. És a lényeg nem kisipar, hanem futószalaggyár, írja nekünk Gábor. Sziasztok, a hajléktalannak méreg drága kolli kutyája van. Igen, hát, ebből is látszik, hogy egy külön castingon választották ki a kutyát, és egy külön castingon választották ki a hajléktalant. A filmiparban a gyerek és a kutya a tuti kassza siker, zárójel, a pornószínész ismerősöm szerint ez a pornóra határozottan igaz, írja nekünk VK. Nagyon vicces. Sziasztok, egyébként a holnap utánnak létezik egy C-kategóriás trash változata, Jeff Fehével és Erika Elinyákkal a főszerepben, az alaptörténet ugyanaz, csak gagyi trükkökkel, írja nekünk János. Megnézzük. Szerintem is az a lényeg, hogy látványában ez egy kísérlet az egyébként elképzelhető katasztrófa vizualizálására. És én ezért néztem meg, amivel szerintem neked bajod van, az az átlag amerikai filmgyártás kliséi. Meg az, amikor hülyeséget akarnak lenyomni a torkomon elsősorban. Na jó, de ez a kettő azért eléggé hasonló. Kéz a kézben jár. Szenzációs hírek az amerikai-mexikói határról. Alig fél órával ezelőtt a mexikói hatóságok lezárták a határt a tömegesen délfelé tartó amerikai menekültek miatt, akik a közelgő vihar elől próbálnak biztos helyre menni. Ezek az emberek abban a hitben jöttek ide, hogy átléphetnek Mexikóba, de zárt. És most a törvénytelen bevándorlás drámai ellentéteként emberek ezrei kelnek át a Rio Grande-n Mexikóba. A körülöttem kibontakozó helyzet egyszerre tükröz elszántságot és csalódottságot. Az emberek kocsijukat hátrahagyva, kezükben csomagjaikkal gázolnak át a folyón, hogy eljussanak illegálisan Mexikóba. Hát ebben a filmben egyébként nem is játszanak annyira rossz színészek. Még játszik benne többek közt az Ian Holm, aki nekem nagy kedvencem. Tehát a Jake Gyllenhaal és a Dennis Quaid, rájuk is azt lehet mondani, hogy ezen, hogy mondjam. Hát láttuk őket már jó filmben. Láttuk őket már egészen jó filmekben. Hát ez a film, a holnap után, ez szerintem egy 3-as film, a legjobb indulattal is. Én 4-est adok neki, tényleg nagyon élveztem. Hát rettenetes ostobaságok egymás hegyére hátára hányva, nekem elsőrendűen azzal van bajom, kifejezetten a Roland Emmerichel, hogy a Roland Emmerichnek a filmjében nem kifejezetten az átlag hollywoodi klisék azok, amik így működnek, mint minden hollywoodi filmben általában, hanem ő ezeket feltornyozza egymásra, és semmi mással nem dolgozik. Tehát, hogy ő annyira szolgaian abból a bizonyos nagykönyvből dolgozik, ami a hollywoodi filmgyártás nagykönyve, hogy gyakorlatilag nincs is saját stílusa. Ő Mr. Hollywood. Na jó, de ez szórakoztató. Tehát, és ugye mivel nem amerikai, ezért ő, tehát ő ezt tudja így csinálni. Igen, mert nem neki kell szégyenkeznie miatta. Ez a Rádió Café. A Rádió Cafén a hétmesterlövészét halljátok Puzsér Róberttel és Szegedi Péterrel. 0629986986 az SMS számunk. Erre írhattok nekünk. Reflektálhatok a felvetéseinkre ebben a mai adásban. Eltanácsolunk titeket különböző filmektől, olyan filmektől, amelyek nem méltóak arra, hogy kikölcsönözzétek őket. Ilyen film például az Egyedül a sötétben, ilyen film például a Háború a Földön, és ilyen film a Holnap után. Amiről pedig most beszélni fogunk, az mindennek az alja. Mindennek az alja, ami elképzelhető. Továbbá, ami elképzelhetetlen. Nem tudjátok, ezt tényleg nem tudjátok elhinni, hogy ilyen létezik. Néhány SMS-t azért még beolvasok, hogy csigázzalak titeket. A mai adás parádés, írja a kedves SMS író, és egy kacagó smiley-val teszi még nyomatékosabbá az üzenetét. Szerintem a film érdeme, hogy a kukoricazabáló baromnak is befeszíti az agyába a globális klímakatasztrófa nehéz fogalmát, nem-e? Kérdezi a G. Nehéz vitatkozni, biztosan valamiféle fogalmat alkot a klímakatasztrófáról. Na várjál, akkor a 2012-nek meg az az üzenete, hogy 2012-ben minden megy le a lefolyón. Tényleg? Az arról szól, hogy kihúzzák a dugót? Hát én nem láttam, Roland Emmerichtől bármi kitelik, az igazság. Na, ami most jön. Borzalom. Ez a film, ez nem film. Ez a film, ez gyalázat. Ez mindennek az alja. Ez az Álomnet című film. Álom.net. Pont ne nézzétek meg. N. Forgács Gábor rendezte. Fontos megemlíteni, hogy ez N. Forgács Gábor, vagyis nem Forgács Gábor. Tehát nem az a Forgács Gábor, akit ti ismertek. Ez egy rendező Forgács Gábor? Nem. Ez egy, hát ezt a filmet rendezőként jegyző Forgács Gábor. Steiner Kristóf írta a forgatókönyvét a rendezővel egy rendező oldalán. Az a Steiner Kristóf, aki ugye a Viva TV-nek a műsorvezetője, ebben a filmben játszik is. Ezt játéknak nem igazán nevezném, hát így magát hozza. Most úgy képzeljétek el a forgatókönyvet, hogy ezt a Steiner Kristóf írta. Tehát a Viva TV műsorvezetője írta ezt a forgatókönyvet. Ezt nem tudjátok elképzelni. Ebben a filmben nincsenek színészek. Most játszik benne a Revicki meg a Rékasi. Hát az is borzasztó. De egyébként a Revickit én nem tartom egy rossz színésznek. Csak valahogy valami nagyon rossz spirálba került bele ez az ember, hogy ilyen álomnetekben előfordul. Ez a film, ez mondom, a főbb szerepeket nem színészek játsszák, hanem mindenféle modellek. És úgy játsszák, hogy az valami gyalázatos. Én nem tudom, tehát hogy így azt így nem látta, vagy nem látta a rendező a filmet, vagy így nem szólt, hogy figyelj, te most... Tehát elég lett volna azt mondani a Labanc Lillának, hogy hozzad magadat, Lilla. De nem. Lilla, te neked egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon buta csajt kell játszanod. És onnantól kezdve... Tényleg! Akkor eljátszom! Tehát hogy azt nem lehet, azt nem tudjátok elképzelni azt, ami ebben a filmben előfordul. Olyan, a szégyen gyalázat, azzal nem fejeztem ki semmit arról, hogy az Álom.net az milyen film. Rengeteg SMS kapunk. Alapvető fizikai törvényszerűség, hogy a lefelé áramló levegő melegszik 100 méterenként egy fokot. Ennyit a ciklonról, ami hideget szív le a magas légkörről, írja a Holnap utánnal kapcsolatban a kedves SMS író. Aztán itt van egy SMS. A másik fiúnak, aki nem a Robi, szexisebb a hangja, én neki hiszek, csók vica. Megelevenedett az Álom.net című film az SMS falon? Ezt a filmből kaptuk ezt az SMS-t. Ez fantasztikus! Írjatok még nekünk, lányok! Ez igen. Állítsátok már le. Ne, írja a különböző SMS-ek, írják a különböző hallgatók. Tudom, hogy a műsor nem erről szól, de a Viharsziget a mozikban ajánlott megtekintésre. Igen, ez az új Scorsese film. Ajánlott, kifejezetten ajánlott, én is láttam. Nézzétek meg, nagyon jó filmről beszélünk. Na, térjünk ki az Álom.net-re. Erre nem lehet erre a filmre mit mondani. Tehát itt olyan dolgok történnek, konkrétan a Revickinek van egy jelenete a Rékasival, ami logikailag egyszerűen túl későn megy le a filmben. Tehát olyan dolgokat mondanak el abban a jelenetben, amiről akkor ők még nem is tudnak konkrétan. Tehát olyan dolgok vannak ebben a filmben, hogy az félelmetes. Olyan van, és az netezésről szól többé-kevésbé a film, és olyanok vannak benne, hogy blogüzi. Az mi az a blogüzi? az micsoda, mert hogy kap valami üzenetet valahonnan, de így mindent ki lehet zárni, tehát hogy ő ott nem csetel, nem e-mailt kap, tehát mi az a blogüzi, amit kap? Nem, várj, a blogüzi, tehát ő ír egy blogot. Igen. És a blogüzi, az a bejegyzés, az a blogbejegyzés, csak gondolom lehet, hogy ő egy olyan skint használ, ami ilyen szőkenő skin. Csak én azt nem értem, hogy amikor elmegy otthonról, akkor azt mondja a hugának, hogy aztán ne kuksíz bele a blogomba. De a blog az egy nyilvános napló, az a neten van. Mi az, hogy ne kuksíz a blogomba? Akkor miért ír blogot? Akkor miért nem naplót ír? Tehát, hogy olyan annyi hülyeség zajlik ebben, hogy az valami félelmetes, valami az... Igen, egyébként az a nagyobb kérdés, hogy amiközben megy ugye alatta egy ilyen MSN-szerű chat dolog, igen. Abba viszont ezek szerint idegenek is be tudnak szállni, mert ugye ez állampontnet, akiről ugye a végéig... Lelőjük ezt a hatalmas... Lenelőd, mert mit szólnak a hallgatóink. Na igen? Szóval nem tudjuk, hogy kiderül-e a végén, hogy ki ez az álom.net. Na mindegy, szóval ő ismeretlenül csatlakozik vele. Szerintem azt nem találták ki. Steiner Kristoffból nem tellett egy álom.netre, hogy az most kicsoda. Ez a címe a filmnek, és erről szól, hogy ki az az álom.net, és a végén nem derül ki. Tehát így szerintem az igazgató, szerintem a Revicki. Amelyik a végén eltűnik két nővel, hát az is annyira szégyenletes, hogy az valami szörnyű. Két tanárnővel és így integet, hogy így viszi valahova a két tanárnőt navajon. Hova. Annyira, tehát hogy mondjam, tehát akarjátok nagyon szégyelni magatokat, akkor nagyon tudom ajánlani nektek ezt a filmet. Oké, csajszik, szép volt. Most már csak egy hajszál választ el titeket attól, hogy igazi pomponlányok legyetek. Miről beszélsz? Hát a szabályokról. Ez a film 1.3-as az IMDb-n, és pedig nem kevés szavazat alapján. Hány szavazatot kapott? 700 szavazat alapján. Na most, itt az idő, kedves hallgatók, hogy valami fontosat tegyünk együtt. Én még ennek a műsornak a történetében soha nem hívtam föl közös cselekvésre senkit, de most igen, mert itt az idő, hogy együtt, összefogva, megfogva egymás kezét valami fontosat tegyünk. Az IMDb bottom listára, vagyis a legrosszabb filmek listájára 1500 szavazattal lehet fölkerülni. Ez a film 1.3-as. A jelenleg legrosszabb film az IMDb-n az 1.4-es. Tehát ez a film már is a legrosszabb film lehet valaha. Összesen 800 szavazat hiányzik ahhoz, hogy ez a film a legrosszabb film legyen valaha. Már az átlag megvan, ezen már csak javítani nem szabad. Ha minden ötödik kedves hallgató kettest ad ennek a filmnek, még akkor is meg lehet. Mindenki fogjon kézen egy másik embert, és együtt hiszem, hogy elegendően leszünk. Ne csüggedjetek! Higgyünk a szeretet és az összefogás erejében. Igen, mindenki hozzon magával még egy embert, és szavazzatok. Igen, jól halljátok. Ez a Rádió Cafén a hét mesterlövésze, és társadalmi célú felhívással fordulunk hozzátok. Az IMDb-n, vagyis az Internet Movie Database-en, az imdb.com-on szavazzatok az álom.net-re. Tegyünk közösen valami fontosat. Legyen az álom.net a legrosszabb film valaha. A pontszáma alapján, mondom, 1.2-es, már most a legrosszabb film valaha. Az azt jelenti, hogy nagyon vigyázzatok, ha a kézikamera kerül a kezetekbe, mert ha nem vigyáztok, nagyon kalimpáltok vele, esetleg jobb filmet csináltok, mint az álom.net. Szavazzatok mindannyian, hiszem, hogy elegendően leszünk és képesek leszünk arra, hogy az álom.net-et valaha minden idők legrosszabb filmjévé tegyük. Lívia, nem láttad Márkot? Az előbb még itt volt. Miért nem mondod el neki végre? Mi? Szerintem mindketten jól tudjuk, miről beszélek. Próbáltam hiddel, de lehetetlen. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar feladod. Regina, ne okozz csalódást. Bizonyítsd be Márknak, hogy tévedett veled kapcsolatban, hogy többet érsz annál, mint akinek hisz. Mert többet érsz, én már csak tudom. Köszönöm, Lívia. Tudsz te kedves is lenni. Komolyan mondtam. Örülök, hogy megismertelek, és hogy a barátomnak mondhatom. És ha már barátokról van szó, van egy kis meglepetésünk számodra. Csajok, felkészültetek? RBM! Regina, ne okozz csalódást! Mi ez? Mi zajlik itt? Kedves SMS író azt írja, hogy egy általános iskolás színi előadás is minőségibb, és ez a tévé karácsonyi műsorán ment. Sőt, azt jó, ha tudjátok, hogy ez a film nem bukott meg. Ezt a filmet 50 000-en látták moziban. Azt most képzeljétek el. Sőt, ez a film rengeteg állami pénzt kapott. 4 különböző állami forrásból kapott pénzt ez a film. A Nemzeti Kulturális Alaptól, a Magyar Mozgókép Közalapítványtól, az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától. Most ebből a filmből lesz a Nemzeti Kulturális Örökség? Tehát itt, hogy mondjam, itt a játék az egyszerűen minősíthetetlen. Ez a film, ez olyan leplezetlenül a seggekről és a csöcsökről szól. 8 milliót kapott állami pénzből, most néztem. 8 millió forint. És várja, és akkor erre jön a cégautó a bál előtt, tudod, ott a bál előtt ott van a cégautó, aminek az oldalán matrica van, tehát matrica jelzi a cégautó oldalán, hogy melyik cégnél vásárolható meg, tehát ugye ezen felül még azért gondolom, hogy számolhatunk különböző forrásokkal. Ebben a filmben minden gyalázat megtörténik. Konkrétan van olyan, hogy kiég a kép. Tehát a csajnak a haja, az tehát a szőke fürtjei a labanclillának, és mögötte a fehér fal, nem látod, hogy hol a határ. Tehát hol kezdődik a labanclilla, és hol végződik a fal. Mert annyi, tehát maga az operatőri munka is annyira rossz, hogy mondom, kiég a kép, és belefolyik a haja a falba konkrétan. Aztán van egy szituáció, amit egyszerűen nem értettem. Ott nyomkodja a gépet, és van egy olyan szituáció, hogy nyomtatás. És rákérdez a gép, hogy nyomtatás, és ő arra klikkel, hogy igen. És sehol egy nyomtató, semmit nem nyomtat ki. Miért? Ez hogy került bele a filmbe, és mit gondolt a rendező, hogy most miért nyomtat, vagy miért kellett? Lehet, hogy a vágásnál, tehát a vágásnál, vágás előtt még volt ott nyomtató, csak ezt nem tudom, röviden, nem tudom, tehát, hogy ez valami, itt valami, borzasztó, várja, aztán megjelenik a filmben Szújó Zoltán, az RTL klubnak a TV, vagy mi ez, sportklubnak a kommentátora, és a teljesen üres tornateremben, ahol mondom, a tornaterem tök üres, egy ilyen iskolai kosárlabda meccs zajlik, Szújó Zoltán, az RTL kommentátora, rádión közvetíti az érdeklődőket, annyian vannak, hogy tehát rádión kell közvetíteni őket, de úgy, hogy üres a tornaterem. Tehát láthatóan, mert hogy a kamera pásztáz a tornateremben, és tök üres a tornaterem, de Szújó Zoltán fennhangon tudósít, amíg el sem kezdődött meccsről, úgy, hogy miközben kergetőznek a szereplők a tornateremben, közönség hangokat vágott rá az operatőr, miközben látott, hogy üres a terem. Olyan dolgok történnek meg, hogy egyszerűen döbbenetes. Jobb, ha lassan készülsz, az élet úgy sem vár. Történhet meg ez a ringyó, nem lehet bál királynő! Ennek szexhirdetései vannak az interneten! Igen, igen, a vadmacska, aki keresi Kandúriát. A pompom lány, aki mit... Minden kívánságodat teljesíti. Te meg mit keresel itt? Takarodj le a színpadról! Nem, Laura, többi nem dirigálsz nekem. Regi, bocsáss meg nekem, én csináltam azt a weboldalt. Laura megkért, hogy tegyem meg neki. Cserébe pedig... Ne, neki ne merd mondani! Rajta gyakorolhattam a fekvenyomást. Amíg el nem kaptam tőle valami ronda ragyát. Kinyírlak! Kinyírlak, te szutkos kis... Azt írja a kedves SMS író. A barátok közt egész estés mozifilm változat valószínűleg jobb lenne, nem beszélve a szomszédok The Movie-ról, írja nekünk Levente. Na maradjunk annyiba, hogy a szomszédokban kiváló színészek játszanak rosszul. Tehát a kiváló színészek nagyon-nagyon rossz koncepció alapján játszanak benne rosszul, amiért szomorúak vagyunk. A barátok közben nagyon rossz színészek játszanak rosszul. Itt nem színészek játszanak, hanem modellek. Ez minősítetetlen. A barátok közt az ehhez képest az a Royal Shakespeare Theater. Tehát az egy a barátok közt az ehhez képest a Thália Parnassusa. Tehát az egy más szint. A barátok közben játszanak rosszul, igen. Itt nem játszanak. Itt ez egy zendülés, ami ebben a filmben zajlik. Szóval ott tartottam, hogy mától a szurkolócsapatot véglegesen beszüntetem. Lívia, ne! Nocsak, hivatlan vendég a láthatáron. Sajnálom, de elkéstél. Van még valami mondani valót? Igen. Szeretnék tőletek bocsánatot kérni. Mégis mit képzelsz magadról? Ide jössz a póthajaddal, a pink pamacsos tolladdal, és eljátszod, hogy a virágimja te saját Barbie házad? Sajnálom, hibát követtem el. Sajnálod, sajnálod. Mit gondolsz, ezzel mindent megoldasz? A Diri üvöltözött velünk a meccs előtt. Vedd már észre, hogy ez már itt nem csak rólad szól. A szurkolócsapat nincs többé. Pont ez az, amiről szerettem volna veled beszélni. Neked ehhez már semmi közöd. Tévedsz, Lívia, mert van. Köszönöm, lányok, végeztünk. Nem, még nem végeztünk. De igen, Regina. Már megszavaztuk, a szurkolócsapat nincs többé, te pedig nem vagy többé kapitány. Érdekes, én erre a szavazásra nem emlékszem. Én sem. Alice! Lányok, nem akarom taglalni, miért kell megbíznotok bennem. De higgyétek el, hogy fontosak vagytok ti is, és a csapat is. Nagy árat fizettem azért, hogy nem tudtam eldönteni, kik az igaz barátok körülöttem. Elvesztettem valakit, akiről azt hittem, hogy szeret, és valakit, akiről azt hittem, hogy szerethet. Egy pofon kellett mindahhoz, hogy rájöjjek mindenre. Csak azt akartam, tudjátok mindezt, mielőtt szavazni kezdtek. Na jó, elég a lelki dumából. Tegye fel a kezét, aki továbbra is megbízik Pimki Mimkiben, és azt szeretné, hogy legyen szurkoló csapat, mert szíve mélyén megszerette ezt a pláza pudlit. Úgy látom, a többség szeretné, hogy maradj. Én pedig nem állhatok a demokrácia útjában. Köszönöm, Lívia. Ne nekem köszönöm. Hanem a demokráciának. Még itt is demokráciára oktatnak minket. Na mit szóltok ehhez a játékhoz, ami itt zajlik? Az valami félelmetes. Szavaztunk, írja az SMS író, és vazz. 52-en 10-est adtak rá, biztos csak poénból, remélem. De gondoljatok bele, hogy úgy lett ez a film minden idők legrosszabb filmje, mennyi? 1.3-as, hogy 52-en 10-est adtak rá. Hát szerintem a stábnak ez ki volt adva ukázba, hogy gyerekek szavazni, fölmenni IMDB 10-est. Sziasztok, sziasztok, szuper a műsor, írja az SMS író MM. Ez a film tényleg katasztrofális, egy közhely parádé. És az milyen, amikor Regina kinyitja az ajtót, úgyhogy átmegy a nappalin, de az előző jelenetből még látjuk, hogy a faterja meg a muterja azok a nappaliban szexelnek. Tehát a fater meg a muter a nappaliban kell, hogy tehát az előbb csinálták az előző jelenetben még a nappaliban, és most Regina keresztül megy a nappalin, és megjelenik, tehát ismerjük a lakást, tehát számos jelenet zajlott ott. Tehát hogyan? Hogy a, tehát olyan dolgok történnek meg itt, az olyan szinten nincs itt semmi átgondolva. Hogy legjobb, a legjobb, amikor ugye az van, hogy a kosármeccs ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos, tehát káromkodjunk egy kicsit, tehát dramaturgiailag nagyon-nagyon fontos, hogy a kosármeccs hogyan alakul, és látjuk, hogy ugye zajlik a kosármeccs egy-két vágásban, utána látjuk a pompomlányokat, és utána valaki megy ki a tornateremből, vagy már a tornaterem előtt, és csak így beledörmölik, hogy már esetleg nyertünk. És a maga Reginát, tehát Reginát azt te érted, mert van egy jelenet, ahol mutogatja a farát, egész konkrétan olyan mélyre hajol le az üdítő automatába, hogy mindenki lássa a seggét. Majd a következő, vagy kettővel ezutáni jelenetben meg valaki meglátja őt melltartóban, és sikoltozva takargatja a melltartóját. Tehát, hogy most ez a csaj, ez most micsoda? Vagy hogyan? Ez sincs kitalálva. Tehát nincs kitalálva, hogy ő most akkor egy kis rüfke, vagy pedig egy ilyen kis szende, vagy micsoda? Most ez egyáltalán... Tehát, hát azok után, hogy bugyom a melltartóba megy bekopogni, vagy nem is... Igen, ilyen háló neműszerűségbe megy ugye bekopogni a bandának. Tehát abból azt gondolom, hogy ő azért egy ilyen extrovertáltabb valaki. Igen, azt lehet mondani. Én ezt nem láttam, de tényleg égetni való az egész, írja a kedves SMS író, de jobban meggondolva tökéletesen passzol a celeb RTL klub reflektor pacal szilikon fogalomkörbe. De sírok attól, hogy pénzt vett el esetleg valami normálistól. Hát ezt gyorsan kiszámoljuk, ugye durván 3 millió adózó van, 8 millióba került, tehát akkor egy valamit nem tudunk elképzelni, hogy egy ennél jobb filmtől vette el a pénzt. Vagy hogy egy ennél rosszabbtól. A Superboys hogy maradhatott ki? Vetekszik az álom nettel. Én nem láttam. Még nem jelent meg DVD-n, szerintem. Na, akkor így. Na, mi van, fiúkák? Elpattant egy húr? Milyen baromi vicces vagy, nem is tudtam, hogy ide férgeket is beengednek. Jó színész vagy, Regina, mert kezdtem azt hinni, hogy te más vagy. Jó szóka, te ismered őket? Nem. Vagyis igen. Jó szóka, beszarás, milyen dumáljon a kis csekkon. Az hagyján, de hogy lehet így felöltözni? Ráadásul az új csajsz, hogy letagad minket. Nyugi fiú, menjünk hát Márkékhoz és folytassuk a garázsba. Jó ötlet, majd írunk egy számot az őszinteségről. Ezek meg miről beszélnek, nyusszó? Ne nyusszókázz már, te idióta, tutira valami állatkerti gondozó vagy mi az? Pöcsi, nem bírod a kritikát? A rockzene a multi, éljen a techno. Tudsz. A balhét akartok kívül tágasabb. Most pedig lehet fizetni, és húzzatok innen! Nem lesz itt balhé! Persze, hogy nem, mert a srác még a csajnál is nyusszókább! Jaj, fiúk, ne verekedjetek! Hagyjátok abba! Fiúk, nem érek már senkit! Tudod, mit bírok a babaképű virággémi surdi bubikban? Nem. Mit? Semmit! kikészítelek, hogy Norbit a faszal. Ezt számos húnyozni, érted? Itt vagy mellett. Surdi bugrik, meg milyen kikészítelek, mint Norbit a pacal. Gyíkarc. Sőt, van egy gyönyörű jelenet, ahol így az egyik srác próbál bevágódni náluk, és ő így bemond egy-két ilyen slang szót, amiről ő úgy gondolja, hogy a slang, és erre iszonyatos módon leoltják, hogy hogy képzeli, hogy ide bejön, és olyan slanggel oltják le, ami szintén arcpirító. Ja Istenem, rettenetes. És hát maga Rékasi Károly, aki szintén előfordul a filmben, akit most írtak ki a barátok közből. Miért? Azért, mert a piramis rendszerben terjesztett aloe verás termékét, valami nem tudom én, készítményt, azt becsempészett a sorozatba, és lerakta valami kamera által jól látható helyre, hogy a saját piramis üzletét azt azzal próbálja fellendíteni. Tehát konkrétan ilyen csáv volt, hogy ezért írták ki őt a sorozatból. Na hát gratulálunk ehhez a filmhez. Minden idők legrosszabb filmjévé tehetitek, és ez csak rajtatok múlik. Szavazzatok az imdb.com-on. Nagyon kérlek titeket. Ez volt a Hétmester lövésze. Hányast adunk az állom.net-nek? Ez a film egyes. És azért nem nullás, mert ha nullást adnánk rá, akkor azzal azt állítanánk, hogy ez nem film. Ugye a nullás a tízes skálán az azt jelenti, hogy a film skálán nem vesz fel értéket, vagyis nem film. Azt gondolom, hogy az én mobiltelefonom a filmek top 10-es skáláján nullás, hiszen nem film. Ez pedig egy egyes film. Ennél nincs lejjebb. És ezt nagyon komolyan mondjuk nektek. Nagyon-nagyon köszönjük továbbá a figyelmeteket. Ez volt a Hétmester lövésze itt a Rádiókafén Szegedi Peti barátommal. Nagyon-nagyon-nagyon örültünk, hogy ennyi SMS-sel kényeztettetek minket. Holnap 3-5-ig újra itt leszünk veletek, addig is hallgassatok sok Rádiókafét itt a 98.6-os frekvencián. Sziasztok! Sziasztok.